Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 kwietnia jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis drugi. Dziś 10. rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Pod koniec czerwca stopa bezrobocia może wzrosnąć o 1,5%, to szacunki Ministerstwa Pracy. Brytyjski rząd powołuje zespół do spraw szczepionki na koronawirusa. 10 lat temu, 18 kwietnia 2010 roku, odbył się pogrzeb pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Tragicznie zmarli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Spoczęli w krypcie na Wawelu. W całej Polsce żegnały ich setki tysięcy ludzi. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, przypomina, że odczuwalna była wtedy niezwykła wspólnota doświadczenia. Byliśmy razem, łączyła nas pamięć, smutek, ale przede wszystkim ogromna wdzięczność wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego, człowieka niezwykle zasłużonego dla najnowszych dziejów Rzeczpospolitej, jednego z bohaterów naszej współczesnej wolności, jednego z twórców Solidarności i wreszcie prezydenta, który podnosił z kolan Polskę, która po latach zniewolenia komunistycznego takiego powstania z kolan wymagała. Jan Józef Kasprzyk podkreśla niezwykłą symbolikę miejsca, w którym prezydent Lech Kaczyński spoczął. Spoczął wśród królów, wśród bohaterów narodowych, spoczął nieopodal marszałka Józefa Piłsudskiego, którego ideę wyznawał do końca życia. Spoczął nieopodal generała Władysława Sikorskiego, który podobnie jak prezydent Lech Kaczyński zginął w katastrofie lotniczej, pełniąc służbę na rzecz niepodległej Polski. I wreszcie spoczął nieopodal ziemi przywiezionej z Katynia, bo ta ziemia również została w kryptach wawelskich złożona. A po godzinie 10 w Trójce specjalny program poświęcony wydarzeniom sprzed 10 lat. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy o tak zwanej tarczy antykryzysowej dotyczącą szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS oraz tak zwaną ustawę funduszową dotyczącą wsparcia realizacji programów operacyjnych w pandemii koronawirusa. Prezydent poinformował o podpisaniu ustaw podczas rozmowy z internautami. Mogę Państwa tutaj poinformować, jesteście pierwszymi, którzy o tym się dowiadują, że ustawy są podpisane i mam nadzieję, że jak najszybciej będą mogły wejść w życie i będą mogły pomóc przedsiębiorcom, pracownikom, ratować miejsca pracy, ratować biznes, wspierać funkcjonowanie rodzin, zapewnić pieniądze po prostu w tej trudnej, kryzysowej sytuacji. Informacje dotyczące tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie gov.pl tarcza antykryzysowa, a także na portalu polskieradio24.pl. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że pod koniec czerwca stopa bezrobocia może wzrosnąć o 1,5%. Zdaniem wiceministra Stanisława Szweda dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy przed wystąpieniem epidemii koronawirusa i rozwiązaniom przewidzianym w tarczy antykryzysowej na razie ludzie nie powinni tracić zatrudnienia. Mamy to szczęście, że startujemy z niskiego pułapu bezrobocia, najniższego od 90 roku, bo ma 5,5%, czyli ten zapas jest. I stąd też dzisiaj, jeżeli mówimy, mamy na poziomie niespełna miliona osób bezrobotnych, to tutaj ten wzrost około 300 tysięcy w tym pierwszym okresie. Zobaczymy, jak to dalej się będzie rozwijać. Wiceminister Szwed przyznał, że są plany zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych, ale nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji w tej sprawie. Brytyjski rząd powołuje zespół do spraw szczepionki na koronawirusa. Eksperci ostrzegają jednak, że wynalezienie środka na COVID-19 nie należy spodziewać się szybko. Cel jest jeden, przyspieszyć produkcję szczepionki. Deklaruje minister do spraw biznesu Ashok Sharma. Prace nad szczepionką trwają już na Imperial College London i na Uniwersytecie Oksfordzkim. Teraz rząd daje zielone światło kolejnym 21 projektom. Zielone światło i pieniądze, 14 milionów funtów. Na czele zespołu Sir Patrick Vallens, główny doradca naukowy rządu, który jednak studzi entuzjazm, bo uzyskanie szczepionki to kwestia miesięcy. Wielu miesięcy, a może nawet roku. Bardzo ważne są testy kliniczne. One zajmują sporo czasu, bo trzeba sprawdzić ewentualne efekty uboczne. A tymczasem brytyjski rząd przedłużył działanie programu pomocy dla firm i pracowników nie do końca maja, a do końca czerwca. Gabinet Johnsona będzie wypłacał 80% zarobków wszystkim tym, których szefowie nie zwolnili, a tylko tymczasowo zawiesili na czas epidemii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Sportowe media w kraju są zgodne. Wznowienie treningów pod koniec kwietnia, oczywiście z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Pierwsze mecze o stawkę w ostatni weekend maja lub 1 czerwca. Tyczyć się to ma PKO Ekstraklasy i rozgrywek niższych piłkarskich klas rozgrywkowych. To na razie plotki, ale zbyt zgodne, by nie było w nich ziarna albo i dwóch prawdy. Doprecyzujmy, że piłkarze i członkowie ekipy przed pierwszymi spotkaniami mieliby być co najmniej dwa razy poddani testom na obecność koronawirusa. Nadal o piłce. Ciekawą jedenastkę zestawił fachowy portal Transfermarkt. Znaleźli się w niej m.in. Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimović, Sergio Ramos czy Francesco Totti. Nikt nie zaprzeczy, że to nazwiska z absolutnego futbolowego topu. Tymczasem chodzi o zestawienie najbardziej znanych boiskowych brutali. Bryluje tu Ramos. Kapitan Realu Madryt aż 26 razy był wyrzucony z boiska. Tylko jedną czerwoną kartkę mniej w swojej karierze obejrzeli Jens Lehmann i Edgar Davids, inni członkowie niechlubnej ekipy. Teraz o zestawienie niebudzące pejoratywnych skojarzeń. Magazyn 442 pokusił się o ranking najlepszych obecnie bramkarzy na świecie. Zwycięzcą został Jan Oblak z Atletico Madryt przed Alisonem Beckerem z Liverpoolu i Markiem Ter Stegenem z Barcelony. Wojciecha Szczęsnego w pierwszej dziesiątce nie ma. Po piłce tenis i odwołany pokazowy turniej Europa kontra reszta świata nazywany od pierwszej edycji Laver Cup od nazwiska legendy tego sportu z Australii. Impreza miała się odbyć pod koniec września w Bostonie, gdzie pod koniec XVIII wieku rozpoczęła się walka o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a dziś zebrali się najlepsi biotechnolodzy z całego świata. Nie odbędzie się, bo w ten sam termin wpakowali się organizatorzy wielkoszlemowego Roland Garros, który gdyby nie wirus, jak zwykle startowałby pod koniec maja. Ten sam wirus niestraszny wspomnianemu wcześniej Zlatanowi Ibrahimowiczowi. Co prawda napatrzył się na dramat w północnych Włoszech, przypomnijmy, jest zawodnikiem Milanu, jak zrobiło się groźnie, czmychnął przed chorobą do rodzinnej Szwecji. To stosuje się do zaleceń państwowych. Te, mówiąc w dużym skrócie, nie wprowadziły niemal żadnych obostrzeń w związku z epidemią. Można na przykład jadać i spotykać się w restauracjach. W jednej ze sztokholmskich widziany był właśnie Ibra w znakomitym nastroju i nie stroniący od kontaktów z nieznajomymi. Nie odmówił jakoby żadnej z osób proszących go o selfie. Oby takie czasy wróciły jak najszybciej. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś deszcz możliwy na Podlasiu, poza tym pogodnie, 9 stopni w Trójmieście, 12 w Warszawie, 14 w Poznaniu, 15 w Krakowie i 17 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Pruchnicka, witam się z Państwem po raz kolejny już, bo to druga godzina sobotniego poranka, która za moment się rozpocznie. W pierwszej godzinie graliśmy raczej spokojnie, starałam się Państwa nie budzić, no może poza kilkoma wyjątkami i jeszcze przez chwilę po siódmej pozostaniemy w tym raczej spokojnym nastroju, ale nieco później, zapewniam, już bardziej zdecydowanie rozpoczniemy dzień. Przed nami między innymi rozmowa o tym, jak dbać o zdrowie. No i będzie też dobra książka, nie tylko na kwarantannę. Proszę zostać z Trójką, a ze mną do 10:00. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na MediaExpert. No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost teraz za jedyne 1799, taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione.

nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Ta tragedia dotknęła Polskę, całą Polskę. I ten moment był dla mnie wstrząsający, bo ja po raz, może nie wiem, może drugi raz w życiu poczułam nagle, że w tym momencie wszyscy w Polsce myślimy o tym samym. Wyspy Zniczy, bo nie tylko pod samym Pałacem Prezydenckim, ale i na przykład pod pomnikiem kardynała Wyszyńskiego, wokół drzew, wokół klombów. Są świece, są kwiaty, są także listy do pary prezydenckiej, do ofiar tej katastrofy. Ludzie zbierają się tutaj, żeby złożyć kwiaty, ale wielu już po raz kolejny stanęło w kolejce, żeby wpisać się do księgi kondolencyjnej. Każdy Polak to odczuwa, że to jest dla nas bardzo wielka strata i myślę, że pomimo tej złej strony naród, jakby nasz patriotyzm wzrósł, czujemy się Polakami, jesteśmy z jednej strony dumni, a z drugiej no, dotknęła nas wielka strata. W nocy ludzie przychodzą i strasznie dużo młodzieży. Ja wczoraj byłam bardzo późno. Właściwie byli prawie sami młodzi ludzie. Prezydent przede wszystkim dla mnie był pierwszym takim prezydentem w III Rzeczypospolitej, z którym mogłem się zgadzać i utożsamić. Nie byłam wcześniej, a teraz koleżanka mi powiedziała, że można. Przyjechała po mnie samochodem, szybciutko stałam i jednak byłam, nie musiałam czekać, co jest dla mnie wielkim przeżyciem. Cały tydzień się zbieraliśmy, co prawda, przyjechaliśmy z zachodniopomorskiego. Wspomnieliśmy swój obowiązek, myślę. Myślałam sobie, że jeżeli dzieci będą tylko oglądały w telewizji, to nie zapamiętają tego na całe życie. A to jest taka ważna chwila, która się zdarza tylko raz. Zaczynaliśmy w najpiękniejszym momencie wyboru papieża. Potem się okazało, że ten zaszczyt to także zaszczyt żegnania tych najlepszych. Trudno się wchodzi na wzgórze, trudno się mija te drewniane stopnie, trudno się patrzy na Kraków i za każdym uderzeniem dzwonu słychać, jednak za każdym razem co innego, kiedy się dzwoni żałobnie, słychać jęk. Jesteśmy poza tym Krakowianami. Jeżeli można tak się nagle poczuć Krakowianinem, to chciałbym przede wszystkim najserdeczniej podziękować za ten dar rodzinie Kaczyńskich, że pozwolili nam, Krakowianom, ale przede wszystkim narodowi. Oddali właściwie nam to, co mieli najcenniejsze, a czego im tak bardzo tam w Warszawie będzie brakowało. Let us pray for the Holy Church. Pomolim się o ruskim i polskim narodach, żeby z Bożej pomocą продолжали диалог примирения. Pour toutes les nations de la terre qui s'unissent pour vivre ensemble ces événements tragiques. Na krakowskim rynku głównym, okolicznych ulicach, na Błoniach i przy sanktuarium w Łagiewnikach we mszy uczestniczyło około 150 tysięcy osób. Gdy kondukt wyruszył z bazyliki ulicami Krakowa, ludzie skandowali „Dziękujemy”, śpiewali hymn polski, powiewały biało-czerwone flagi. Polska żegna prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żonę Marię. To mój prezydent, prawdziwy Polak, mówią pogrążeni w smutku ludzie. Słowem najczęściej wypowiadanym i odmienianym przez wszystkie przypadki jest patriotyzm. Te momenty takiego wspólnego odczuwania powinny nam, nie wiem, to powinna być taka szkoła, która by pomogła nam zbliżyć się w życiu do siebie, że może warto. Przez cały dzień będziemy dziś wspominać te smutne wydarzenia sprzed 10 lat. Ja przypomnę tylko, że po 10 audycja specjalna, którą poprowadzi Piotr Łodej. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Bo czasem trzeba czasu, by z czasem przestać gnać i udać się do lasu. 12 godzin spać, bo życia nie prześcignie. Ania Rusowicz zaprosiła nas do lasu. Państwo już pewnie wiedzą, myślę, że nie mogą się Państwo doczekać od poniedziałku. My też będziemy mogli do lasu wrócić na spacer. Przynajmniej. Pan Janusz pisze jeszcze w sprawie asteroidu. No niestety, ja Panie Januszu powiem od razu, że już za późno. Tak, już Pani Elżbieta odpowiedziała wcześniej, że asteroid to była taka seria specjalnych naczyń szklanych, specjalnych dlatego, że były to naczynia ze szkła prasowanego i pan Janusz pisze w mailu, że To była zupełnie wyjątkowa technika opracowana przez inżyniera, który jakoś to udoskonalił. Pan Janusz pisze, opatentował. Niestety nie pamięta jego nazwiska, to ja przypomnę. Był to pan Jan Sylwester Drost, ale nad asteroidem pracował razem z żoną Ryką. To były lata 70. No i oni tę technikę szkła prasowanego wynieśli do pozycji takiej, która do tej pory była zarezerwowana tylko i wyłącznie dla takiego tradycyjnie wydmuchiwanego szkła albo ciętego. No i asteroid, ta seria wazonów, talerzy, cukiernic zagościła w wielu, wielu polskich domach i jeżeli państwo gdzieś w takich zakamarkach szafek albo u rodziców, babci, dziadków znajdą takie talerze, to proszę koniecznie się nimi dobrze zaopiekować. Tu Trójka, niech ja zerknę na godzinę, nie jest to takie proste, ale ja sobie poradzę. Już 27 minut po siódmej, no to teraz przygotowałam dla państwa wyjątkową piosenkę antywirusową. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy.

Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze działa są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się wschody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. Wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. To trójka, kwadrans został do godziny 8. No ja teraz poproszę Państwa o skierowanie wzroku na domową biblioteczkę. Trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz. Wieczorami ojciec robił pokazy cieni przy świetle lampy gazowej i swoimi zręcznymi palcami budował całe miasta. Tak właśnie opowiadał nam o Stambule. Cienie statków były długie, pociągów jeszcze dłuższe, a potem na ścianie ukazywał się cień młodzieńca czekającego przy drzewie. Na pytanie, na co on czeka, chórem odpowiadaliśmy na ukochaną. Fragment powieści wcale nie dla dzieci i wcale nie o życiu rodzinnym. Stambuł, Burhana Sunmeza to opowieść o więźniach, których cela znajduje się w podziemiach Stambułu. Nie mogąc widzieć świata zewnętrznego, odtwarzają go sobie w swojej wyobraźni. Drobnymi gestami naśladują gesty te, które mają ludzie nad ziemią. Budują dla nas, czytelników tej książki, często nie znających Stambułu albo znających go bardzo powierzchownie, całe ogromne miasto. Tak sobie pomyślałem, że to lektura idealna na ten czas, kiedy wielu z nas znajduje się w kwarantannie, żyjemy na mniejszej lub większej liczbie metrów kwadratowych i próbujemy sobie cały świat odtworzyć. Ten świat, w którym żyliśmy, naszą Warszawę, Kraków, nasze miejscowości, to wszystko jest tak naprawdę w nas. To my w sobie nosimy miasta i może to jest taka pociecha w tym trudnym czasie. Stambuł, Stambuł, Burhana Sonmeza. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję. Do jakich książek chętnie Państwo wracają? katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Można do mnie napisać. To takie książki już z trochę zniszczoną okładką, z wytartymi niektórymi kartkami, może czasem nawet z zagiętym rogiem. Ulubione książki, takie, które są z Państwem przez całe życie, z tej domowej półki z książkami, proszę o nich do mnie napisać. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. A jak już Państwo zostaną z nami, to za mniej więcej 9 minut, już prawie 8, ale jeszcze 9, ale już właśnie w tej chwili prawie 8 minut w Trójce serwis informacyjny, a w tle słyszą już Państwo, no teraz już wiadomo co słychać, Eric Clapton i Sting, It's Probably Me.